Myślę, że przejdziemy do 4 rozdziału. Jeśli ktoś jeszcze będzie miał jakieś myśli do wcześniejszych wierszy, to jeszcze można je uzupełnić. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynku został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłata za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego pożytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie, po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Myślę, że te wiersze od 23 do 31 jeszcze nie były prawie w ogóle rozważane. Musimy się zająć tym rozdziałem, dlatego że w tym urywku Słowa Bożego mamy bardzo wiele powiedziane o tym, że Pan Jezus jest tym jedynym, który usprawiedliwia, a my wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy nie dostępujemy chwały Bożej. I to mamy napisane w 23 wierszu. I ten w ogóle rozdział trzeci bardzo podkreśla naszą grzeszność, a łaskę Bożą. Późniejsze rozdziały już, można powiedzieć, jakby szczegółowo o tym mówią. A teraz akurat ten trzeci rozdział mówi o wszystkich. I że wszystkich usprawiedliwił bez wyjątku, czy Żyda, czy Greka. Także ten 23 wiersz szczególnie też jest jakby podkreśleniem też i tego 10 wiersza, bo tam jest napisane, nie ma ani jednego sprawiedliwego w tym 10 wierszu trzeciego rozdziału, a w 23 jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brakuje chwały Bożej. Albo w innych tłumaczeniach jest i nie dostępują chwały Bożej, albo nie dosięgają nieba. Także tutaj wszyscy zgrzeszyli, wyrok jednoznaczny. I nie ma dla nich, brak im po prostu tego. Nie mogą wejść do nieba. Ale następny wiersz nam mówi, i są usprawiedliwieni darmo. Tak. Ktokolwiek by powiedział, że na niebo trzeba zarobić, Bóg mówi, i są usprawiedliwieni darmo. Za darmo. Nie potrzeba niczego. Nic nie potrzeba zrobić. W Starym Testamencie ani Abraham, ani nikt o tym nie wiedział, że tak właśnie łaska Boża rozszerzyła się dla każdego człowieka. Ale inaczej oni nie byli zbawieni niż my teraz, niż, można powiedzieć, przed 2000 lat i wcześniej zawsze była łaska Boża. Tylko, że teraz bez wyjątku wszyscy. I to odkupienie jest w Chrystusie Jezusie. I każdy człowiek, który przychodzi do Zbawcy, jest usprawiedliwiony darmo. O tym nam mówi list do Efezjan, 2 rozdział. Drugi rozdział listu do Efezjan, 8 wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To jest podstawa naszej wiary. Apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich powiedział w 15 rozdziale, oni rozważali, żeby wiedzieć, czy trzeba obrzezywać, nie trzeba obrzezywać, jak to w ogóle czynić. I wtedy po tych wszystkich dyskusjach wstał Piotr i powiedział te słowa, które są, jak można powiedzieć, takim do dzisiejszego dnia tytułem tego czasu łaski. To jest taki, można powiedzieć, wiemy, że z łaski jesteśmy zbawieni i w czasie łaski jesteśmy zbawieni. 15 rozdział Dziejów Apostolskich, 11 wiersz mówi nam w ten sposób. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez wiarę, przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. Tak samo jak i oni. Mówi oczywiście tutaj o Żydach i o wszystkich, którzy tutaj w tym miejscu zasiadają. Ale właśnie w ten sposób to zmienił to nastawienie Żydów, którzy wtedy zasiedli, może powiedzieć, tam rozważa tą sprawę, którą apostoł Paweł otrzymał od Pana Jezusa, że właśnie zbawienie jest z łaski. Co tutaj właśnie o tym mówi nam, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakuje chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego. Apostoł Paweł odebrał to od Pana Jezusa. Wtedy apostołowie jeszcze w Jerozolimie, może powiedzieć, ci, którzy chcieli jakby prowadzić ludzi w tym jarzmie zakonu, nie pojmowali tego. Ale apostoł Paweł zaniósł im to do Jerozolimy i przedłożył. I Duch Święty oczywiście przyznał się do tego, bo i Piotr do tego również się przyznał. Także Słowo Boże nam w tym liście pokazuje, że jesteśmy zbawieni za darmo. Za darmo to nie znaczy, że nic to nie kosztowało. Kosztowało to Zbawiciela. Jego życie, jego drogocenne życie, Jego świętą, może powiedzieć, Jego święty majestat musiał poświęcić na to, żeby zejść na tą ziemię, ubrać się w nasze grzeszne ciało, podobne do naszego ciała i później dać się ukrzyżować i dać się tak opluć i dać się tak wyszydzić. Paweł był rzeczywiście wielkim wykładowcą i jeśli możemy zauważyć teraz w pierwszym rozdziale wiersz 17, to czytamy o usprawiedliwieniu z wiary. I teraz ten w trzecim rozdziale 21 wiersz to jest właściwie kontynuacja tego, co chciał powiedzieć, ale żeby wyjaśnić, jaka była potrzeba tego zbawienia, czy z czego to wynika i to, że wszyscy go potrzebują, to właśnie ten cały urywek, te pół pierwszego rozdziału, cały drugi i pół trzeciego, to były wszelkie możliwe argumenty na to, że wszyscy są grzesznikami i potrzebują ratunku. A więc to jest takie wtrącenie tylko, coś takiego, nad czym się apostoł tak na chwilę zatrzymał, żeby to wyjaśnić. I widać, jaka jest w tym powiew ducha, bym powiedział, że nagle przy tym jednym punkcie potrafił tyle wypowiedzieć, żeby to tak stuprocentowo, z niezbitą pewnością wyjaśnić, że rzeczywiście każdy człowiek potrzebuje ratunku. I teraz ten 21 wiersz to jest jakby kontynuacja dopiero tego, co miał zamiar powiedzieć wcześniej na temat tego, w jaki sposób grzeszny człowiek może być uratowany, usprawiedliwiony przed Bogiem. I tutaj czytamy, że wszyscy zgrzeszyli. Grzech to jest, na innym miejscu czytamy, wszelka nieprawość jest grzechem. Albo to też w liście Jana, w trzecim rozdziale, czwarty wiersz. Każdy, kto popełnia grzech, tak w tym tłumaczeniu jest to nietrafnie oddane, i zakon przestępuje. Powinno być, dopuszcza się bezprawia. Nie wiem, jak jest uwspółcześnione. Myślę, że się przyjadzisz. 1 Jana 3, 4, 3 rozdział, 4 wiersz. Ponieważ to zakon przestępuje, to oznacza, że już jest jakieś prawo, które można złamać. Ale ktoś grzeszy nawet kiedy nie ma prawa, które może złamać. To też jest o prawie. Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo. Ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. Mhm. To znaczy prawo, a bezprawie, no to to jest... Znaczy w naszym tłumaczeniu jest zakon przestępuje, czyli łamie istniejące prawo, nie? No. Natomiast grzech jest bezprawiem, czyli czyni się coś, co jest poniżej standardu tego, kim jest Bóg. Tak święty, jaki On jest. Więc czynienie czegokolwiek, co jest poniżej tej świętości, to jest właśnie to bezprawie. Bo przecież od... Po Adamie aż do Mojżesza nie było czegoś, co Bóg nadał, a człowiek mógłby złamać. Dopiero za Mojżesza przyszły przykazania. To nam też mówi list do Rzymian, 5 rozdział, 13 wiersz. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam. I widzimy ten ciekawy punkt, że owszem, Adam zgrzeszył, bo miał przykazanie. Od czasów Mojżesza także grzeszyli, bo mieli przykazania. Ale pomiędzy Adamem a Mojżeszem nie było grzechu. Oczywiście ludzie także grzeszyli, chociaż nie było prawa, które można by złamać. Ale sam fakt nieposiadania prawa, które można złamać, nie tworzy tego, że ludzie stają się idealni. Ludzie dalej byli grzesznikami. Chodzi o to, że wszyscy potrzebują łaski. I tutaj mówimy o tym, że wszyscy zgrzeszyli. Ktoś to tak określił, że zgrzeszyć to znaczy chybić celu. Takie jest porównanie, czyli nie strzelę w dziesiątkę, a gdzieś obok, to już jak gdyby no przegrałem. Nie trafiłem tam, gdzie trzeba. I tak jest z grzechem. Grzech jest nietrafieniem tam, gdzie trzeba. Jest to pudło, mówiąc tak kolokwialnie. To znaczy, że w naszym życiu jest mnóstwo takich uderzeń, które są nie tam, gdzie trzeba. Ciągle nie trafiamy do celu. I tu jest napisane brak chwały Bożej. Tak to zawsze rozumiałem, chociaż Ludwik dzisiaj czytał, że to jakby nie trafić do nieba, co też jest ciekawe. Czyli nie dosięgać nieba, to jest ciekawe określenie. Ja to zawsze rozumiałem, że właśnie Bóg jest święty. Wszystko, co jest mniej niż ta świętość, no to brakuje tego. Nam tej chwały z naszej grzesznej natury brakuje. Ale teraz w Chrystusie to już nam jej nie brakuje. I to jest coś zadziwiającego, że nie tylko Bóg powiedział, jesteście niewinni. Nie tylko powiedział, widzę was takimi, jakbyście nigdy nie zgrzeszyli. To jeszcze by było za mało. Bóg mówi, jesteście tak święci jak mój syn. Tak czyści jak mój syn. To się już nie mieści w naszych głowach, jak to tak jest. Ale tu jest napisane usprawiedliwieni. To nie tylko w sensie odpuszczone to, co żeśmy złego zrobili. Tylko w ogóle już tego nie ma. Tylko jest czystość i świętość Chrystusowa. Ponieważ Chrystus jest nas, a my w Chrystusie. To odkupienie czy usprawiedliwienie sięga bardzo daleko. Dalej niż nam się właściwie w momencie nawrócenia wydaje. To znaczy, że w oczach Boga, czy inaczej, Bóg tak uważa, to się nie dzieje w naszym systemie nerwowym. My dalej mamy ludzkie uczucia, my dalej mamy ludzkie słabości, ale Bóg tak uważa i to jest najważniejsze. Nawet my tak nie zawsze uważamy, ale On tak uważa, że jesteśmy teraz tak święci jak Jego Syn. I dlatego nam już tej chwały nie brakuje. To nam odrobinkę daje wyobrażenie, co znaczy to usprawiedliwienie. I to czytamy z łaski, darmo z łaski. Czyli On tego dokonał i w żaden sposób nie możemy tego kupić. Wiemy, że w tym świecie cokolwiek byśmy chcieli dla siebie, na swoją korzyść, dla swojej wygody czy jakiejś przyjemności, to trzeba za to zapłacić. Tutaj widzimy, jest coś, za co się nie płaci. A jest to tak daleko, tak wspaniałe, że przekracza możliwość naszego nawet jakiegoś w pełni ucieszenia się tym, czym to jest. I to jest tylko dlatego, że On jest dobry. Z Jego łaski, na innym miejscu czytamy, z Jego pełni żeśmy wzięli to łaskę za łaską w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Dalej czytamy, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, to jest 24 wiersz, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, to jest nawiązanie do takiej możliwości, która była w dawnych czasach, kiedy istniało niewolnictwo, że można było niewolnika wypuścić na wolność, albo kupić i wypuścić na wolność. Niektórzy tak robili. I tu jest dlatego ta analogia przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, czyli Bóg zapłacił i puścił nas. Oczywiście nie teraz, żebyśmy żyli sami dla siebie, ale żebyśmy żyli w Chrystusie. Chrystus zapłacił tę cenę, która ta cena była Jego krew, co rozumiemy nie tyle ten składnik krwi czerwony, który leci, kiedy się skaleczę. Chodzi o życie. Krew to jest życie. To wiemy ze Starego Testamentu. To znaczy, chodzi o to, że On umarł. Nie chodzi o te parę litrów płynu, które wyleciało z niego. Chodzi o jego życie. I to jest bardzo ważne też z tego powodu, ponieważ może czasem nam tak się wydawać, może niektórzy tak myślą, że skoro Chrystus spełnił wszystkie przykazania i to jakby zostało nam teraz przypisane, to w takim razie jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego święte życie. I to tak nie jest. My jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego krew. To jest bardzo ważna rzecz. Bo inaczej byśmy byli usprawiedliwieni z zakonu. To tak jakby ktoś za nas napisał wypracowanie i oddał to z moim nazwiskiem i nauczyciel stawia mi szóstkę. Ale to nie o to chodzi. Chrystus nie zbawił nas przez swoje święte życie. Chrystus zbawił nas przez swoją śmierć. I tak to czytamy. Inaczej mówimy, przez oddane życie na śmierć. Tak, tak to może zabrzmieć. Oddane życie na śmierć. Odkupienie w Chrystusie Jezusie, czyli On zapłacił swoim życiem, oddał swoje życie na śmierć. My jesteśmy wolni, wolni od grzechu i jesteśmy święci jak Chrystus. To jest taka piramida, która właściwie dla nas jest trudna do uchwycenia, ale to mówi o tym, że to zbawienie naprawdę jest od Boga. I ono jest tak wspaniałe i tak daleko idące. I tu czytamy 25 wiersz, że to Bóg ustanowił go jako ofiarę. A więc to nie jest tak, że to źli ludzie go zabili. To Bóg już wcześniej obmyślił, czy obmyślał, żeby on stał się tą ofiarą. A więc cały Boży gniew, który należy się dla grzesznika, dla wszystkich grzeszników, spadł na niego. Jeszcze chciałbym podkreślić tą sytuację, bo nieraz słyszymy tą rzecz, że Pan Jezus, ten żołnierz przebił bok Pana Jezusa i tam wypłynęła krew i ta krew miałaby nas usprawiedliwić, to tym samym nie byłoby to Boże odkupienie. Nie byłoby to Boże dzieło. Gdyby Bóg miał użyć żołnierza, Jego miecz i wtedy po prostu by było nasze odkupienie. Myślę, że rozumiemy tą sytuację, że Bóg, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, a Pan Jezus w tym momencie skłonił głowę i oddał ducha, to tym samym wtedy się stało nasze odkupienie i wtedy Pan Jezus oddał swoje życie, przelał swoją krew. I oczywiście też i nie ma nic wspólnego to, że ktokolwiek go bił, ktokolwiek, można powiedzieć, włożył na niego koronę z cierni i tam leciała krew, to też nie jest nasze odkupienie. Nasze odkupienie jest wtedy, kiedy właśnie Pan Jezus oddaje swoje życie, mówi, wykonało się, to jest ten moment. Skłonił głowę i oddał ducha. Byłoby, może powiedzieć, ograbilibyśmy Pana Jezusa z Jego czci, mówili, że może powiedzieć, żołnierz przebił bok Pana Jezusa i wtedy wypłynęła krew i to by miało być coś wspólnego z naszym odkupieniem. Nie. Ani też i te oczywiście zadali Panu Jezusowi wiele ran i cierni, tak samo i te gwoździe, które przebiły Jego ciało, to znaczy Jego ręce i nogi, ale to, że krew tam wypłynęła, ale Pan Jezus w tym momencie nie oddał swojego życia. On sam powiedział, zresztą to w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, mam moc swoje życie złożyć i mam moc swoje życie wziąć. On sam dobrowolnie to zrobił. Nikt mu go nie odebrał. Żaden żołnierz, żaden, może powiedzieć, jakiś sługa czy ktokolwiek mu tego nikt nie zrobił. On oddał je sam, ale też i Bóg osądził go wtedy, w tym momencie za nasze grzechy. Tu trzeba powiedzieć, bo to może nie dla wszystkich jest oczywiste, że żołnierz przebił bok Pana, kiedy Pan Jezus już nie żył. Tak. To już było po wszystkim. To tylko, może powiedzieć, krew wyleciała prawdziwie. Po to, aby pokazać jeszcze jeden dowód na to, że Pan Jezus po prostu nie żyje. To nie tylko może powiedzieć, skłonił głowę i nie oddał życia, ale faktycznie nie żyje, bo krew wypłynęła. Tam jest napisane, a ten, który to... XXV wiersz 19 rozdziału jest napisane, a ten, który to widział, dał świadectwo, a świadectwo jego jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To jest świadectwo tego, że Pan Jezus nie żył w tym momencie już. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Tak. Nie można wziąć krwi Pana Jezusa teraz, posmarować sobie czoła i być zbawionym. Nie. To działa przez wiarę. To tylko możemy uwierzyć w to, przyjąć doskonałe dzieło Pana Jezusa i być zbawieni. Nie możemy niczym, może powiedzieć, na to zasłużyć, ani nic nie możemy w tym kierunku zrobić fizycznie, żebyśmy byli zbawieni. Przyjmujemy to po prostu do serca. I tak jak jest takie, może powiedzieć, powiedzenie, że niektórym brakuje 45 cm do nieba, to właśnie jest prawda, że niektórzy nie umieją sobie pojąć tego, że właśnie nasz rozum nie może się pogodzić z naszym sercem, i nie umiemy sobie, może powiedzieć, tego przyjąć i uwierzyć, że trzeba po prostu to, tak jak dzieci, uwierzyć temu, że Bóg mówi, to ten syn, mój syn, który na Golgocie umarł, umarł także za ciebie. Uwierz w niego, jesteś zbawiony. Nie uwierzysz, potępiony. Nie przyjmiesz tego do serca i nie, całkowicie nie będzie to twoje i nie będziesz miał tej pewności i radości zbawienia, nigdy nie wejdziesz do nieba. Tak. Wielu ludzi chce to, może powiedzieć, literalnie zrobić. Chce to, może powiedzieć, mieć to napisane i zrobione i, jakby, może powiedzieć, potwierdzenie jeszcze. Ale oczywiście lepszego potwierdzenia nie ma, jak to, kiedy, które Bóg mówi, skoro jest jedna droga i prawda i żywot, która prowadzi do nieba, a tą drogą jest Pan Jezus Chrystus, to nie ma innej. Skoro Bóg mówi, że ja dałem swojego Syna, a ktoś mówi, może jest jakiś inny sposób, może jakoś inaczej się wejdzie do nieba. Nie ma takiej możliwości. Jest napisane, ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. Skuteczną przez wiarę. I nie ma innej możliwości. I tu jest napisane dalej, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że przedtem cierpliwości, że przez to, że cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Bóg mówi tutaj, przedtem, to znaczy wszystkie grzechy, które były wcześniej popełnione, Bóg usprawiedliwia. Oczywiście możemy też mieć i tutaj taką myśl, że Bóg mówi o tych naszych grzechach, które my żeśmy popełnili przed naszym nawróceniem. Ale raczej chyba Słowo Boże tutaj podkreśla to stanowisko, że chodzi o grzechy, które zanim ofiara Pana Jezusa się stała, zostały popełnione. Bo zaś dalej 26 wiersz nam mówi w teraźniejszym czasie. Przepraszam, ja tylko bym zapytał, bo ten temat pójdzie dalej, że tak powiem. Chociaż ja wiem, że to jest oczywiste, już słyszałem o tym wcześniej, że faktycznie tą zapłatą jest sama śmierć na drzewie krzyża, ale tak mnie zastanawia w sumie, w imię czego były te wcześniejsze po prostu wszystkie cierpienia Pana Jezusa, skoro to tylko ta sama śmierć dokonała tego odkupienia, oczyszczenia naszych grzechów. Generalnie, jeśli chodzi o ofiarę Pana Jezusa, to tutaj musimy pamiętać, że to jest trochę złożony temat, bo jest zarówno ofiara za grzech, jak i ofiara całopalna, jak i ofiara z płynów i ofiara z pokarmów. I ten temat trzeba by było kiedyś jako temat, myślę, godzinnego co najmniej rozważania poświęcić, bo to jest tak do odpowiedzenia w minutę. No to, no, też trzeba tutaj odpowiedzieć, że te wszystkie sytuacje, które miały miejsce wcześniej, zanim Pan Jezus został ukrzyżowany, to odpowiadają wszystkim ofiarom, którym Grzesiek wymienił, ale ta ofiara, która się stała na krzyżu, jest ofiarą za grzech. A tamte ofiary, które... Dokładnie w trzech godzinach ciemności, gdy Pan Jezus został opuszczony. To jest ofiara pojednania, jakby możecie tej z drugiej księgi mojżeszowej, to jest ofiara pojednania, ofiara za grzech. A te wszystkie inne ofiary, które Pan Jezus złożył, idąc na krzyż i tak dalej, to są, wypełniają wszystkie inne ofiary, które Bóg miał na sercu, żeby, może powiedzieć, też Jego Syn wykonał. Ale co one wnoszą? Wnoszą bardzo dużo, dlatego mówię, że to jest, no dzisiaj jakbyśmy zaczęli, to byśmy tylko zrobili drobny bałagan w głowach i tak byśmy nawet nie zbliżyli się do odpowiedzi. Dlatego myślę, że to trzeba no, chwilkę poświęcić na to. Może któryś z braci, którąś niedzielę będzie chciał na ten temat coś powiedzieć bardziej systematycznie. Ja chciałbym o 27 wierszu powiedzieć. Gdzież więc jest powód do chluby? I tutaj zakon też był narzędziem do chlubienia się, do pokazywania swojej ważności, wielkości, jak bardzo jestem dobry, bo mam odhaczone ileś tam punktów zakonu. I właśnie w Jana 3 rozdział spotykamy Nikodema, o którym nic złego nie możemy powiedzieć. I on też za takiego się uważał. Był księciem wśród Izraela. I Pan Jezus mówi mu, musisz się na nowo narodzić. Natomiast co do takiego świadectwa, jakie Pismo o nim daje, to w zasadzie nie mamy na niego żadnego paragrafu. On wszystko, co zakon od niego wymagał, wypełniał. I Pan Jezus wcale tego nie kwestionuje. Pan Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. I później go widzimy jako nawróconego człowieka. On, nie wiem, czy się chlubił zakonem, natomiast ten temat jeszcze dotyka Paweł Filipian 3 rozdział. I on tutaj mówi, chociaż i ja mógłbym, to jest 3 rozdział, 4 wiersz, chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja. Obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie, nienaganny. I o Pawle, gdyby nie to, że Pan Jezus stanął na jego drodze i powiedział, czemu mnie prześladujesz, i to był ten punkt taki, który on po prostu był oczywiście wrogiem Bożym, bo prześladował Kościół Boży, ale jeśli chodzi o te takie punkty literalnie trzymane, on mógł powiedzieć, że no, jestem tutaj lepszy niż inni. Albo tak jak ten faryzeusz, który się modlił w świątyni. Też nie wiemy, żeby on miał jakieś punkty, gdzie przekraczał zakon. I Pismo tutaj mówi, gdzież więc powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Więc tym wszystkim ludziom, którzy chcą pokładać ufność w swoich zasługach, nie możemy wykazać błędów czasami my swoimi ludzkimi sposobami. Bo ja spotkałem wielu takich ludzi, którzy no, jakbym tylko szukał u niego gdzieś grzechu, to niestety on stał wyżej ode mnie na każdej płaszczyźnie i tylko mógłbym go obrazić, bo był po prostu bez zarzutu, nie kradł, nie myślał o niczym złym i tak dalej, i tak dalej. Żadnych takich punktów nie dało mi się znaleźć u niego. A mimo to on potrzebował też zbawienia. I właśnie tutaj jest, że to nie jest postawa chluby. Tak więc stwierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Bez uczynków prawa. Te uczynki prawe, czy tam prawość, nie wystarczy na usprawiedliwienie. I dalej, czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy nie i pogan? I tutaj jest bardzo ważna informacja, także i pogan. Więc mamy tego Boga, który jest dostępny zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Jedni i drudzy, gdy uwierzą w Pana Jezusa, stają się częścią Jego oblubienicy, czyli częścią Kościoła. Bez Chrystusa żaden z nich nie ma szans na niebo, nie ma szans na życie wieczne. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary, czyli widzimy, że jest konieczna wiara, i nieobrzezanych przez wiarę. Jedni i drudzy wymagają do usprawiedliwienia, czyli aby być sprawiedliwymi przed Bogiem, potrzebują uwierzenia w Chrystusa. Oczywiście Pan Jezus Chrystus przelał swoją krew bez rozlania krwi, nie ma odpuszczenia grzechów. Bez rozlania krwi nie ma mowy o tym, żeby to zadziałało, ale dzieje się to przez zaufanie Bogu, że On dał doskonałą ofiarę, która jest wystarczająca do tego, żeby doszło do pojednania. I 31 jest bardzo dziwny. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? No, odpowiedź naturalna, oczywiście, no właśnie to zrobiłeś. A Paweł odpowiada, nie daj Boże, wręcz przeciwnie, utwierdzamy prawo. Dla mnie jest to zdanie szokujące, choć wydaje mi się, że wiem, o co chodzi, ale właśnie cały czas, tak jakby to było budowane po to, żeby pokazać, że w żadnym wypadku prawo nie działa, nie jest wystarczające, żeby człowieka usprawiedliwić, a Paweł mówi przeciwnie, utwierdzamy. Wszystkie zapisy prawa są dalej aktualne i one działają. I one są po to, żeby człowieka właśnie obnażyć w większości przypadków, a nawet jeśli ktoś cały ten, kiedyś było takie porównanie do wchodzenia po schodach wieżowcu, nawet jak ktoś przez te wszystkie schody wejdzie, to na końcu wieżowca okazuje się, że brakuje mu tych 45 cm. Tego pytania, co Paweł postawił, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ale jeśli możemy podać na przykład dwa miejsca z Biblii, to jest napisane, jak baranek na rzeź był prowadzony, albo jak owca przed tymi, którzy go strzygą. To daje do myślenia. Zwierzę prowadzone do rzeźni. Można sobie to wyobrazić. Albo do tego, żeby owca była strzyżona. Co to znaczy dla owcy? Jak to się odbywa, ja to kiedyś widziałem, to jest bardzo poruszające. To się składa, że pracuję teraz w masarni, I vis-a-vis przy stole stoi z człowiekiem, który pracował ileś lat w rzeźni, gdzie zabijał owce. I on mówi, że tymi trzema palcami to robi. Tak łatwo jest zabić owce. Bo akurat o tym rozmawialiśmy. Albo też zdanie, które jest przy okazji ofiary całopalnej. Tu jest napisane w pierwszym rozdziale. Wiersz szósty. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej i pokroi ją na części. To jest... Trzecia Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Ale to człowiek robi sam. I chodzi o to, że z tego zwierzęcia ściąga się skórę. Po co? Po to, żeby było widać, co jest wewnątrz. I tu nie chodzi o deklarację w momencie, ja jestem oddany Panu Jezusowi, kiedy wszystko jest dobrze, wszyscy mnie lubią i jestem poszanowany. Ale kiedy wszyscy mnie przestają lubić, zaczynają mną pogardzać i deptać i mówić wszystko najgorsze, to wtedy pytanie, co jest w moim sercu, jak wygląda moja miłość. I właśnie pytanie, po co to wszystko było po drodze na krzyż, to myślę, że to zdanie jest jednym z odpowiedzi. Ta skóra ze zwierzęcia była po to zciągnięta, żeby było widać, co jest w środku. A więc po co były te wszystkie cierpienia? Żeby pokazać, że w Chrystusie było tylko to, co święte. Tylko pragnienie. Całkowite oddanie zapłaty. Bogu. Całkowite oddanie, poświęcenie się Bogu. Tak, on był czysty w środku. Nie tylko, kiedy wszystko było fajnie. Ale także wtedy, kiedy cały świat był przeciwko niemu. I najgorsze oskarżenia, to albo inaczej, jak ktoś powiedział, jak się rozdepcze róże, to co wtedy? Pachnie. Szczególnie pięknie pachnie. Dlatego właśnie to wszystko musiało go spotkać. Jeszcze chciałem na jedno słowo tylko zwrócić uwagę w 25 wierszu, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną. Tam po angielsku jest mercy seat, czyli ubłagalnia. Chodzi tutaj o to wieko, w której było w skrzyni, w tej arce, w skrzyni pańskiej, za zasłoną. Tutaj akurat mam w 16 rozdziale to znalazłem, ale tu też nie ma ubłagalnia. Nie wiem, czy gdzieś jest w Brytyjce jest to słowo ubłagalnia. Nie pamiętam teraz. Znam to z innych tłumaczeń. Tu akurat jest Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, to jest Dzień Pojednania, czyli Yom Kippur. 16 rozdział, 14 wiersz. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem, i tu jest to słowo ubłagalnia, ku wschodowi oraz przed wiekiem, czyli znowu ubłagalnia, pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Przebłagalnia czy ubłagalnia. Czyli to było miejsce, w którym Bóg odpuszczał grzechy. Jeśli kapłan stał z tym naczyniem, no bo musiał mieć jakieś naczynie, żeby tę krew wnieść, i kropił, to właśnie kropił nad wiekiem. Czyli to miejsce wskazywało na odpuszczenie grzechów. I tutaj czytamy, którego Bóg ustanowił tą ubłagalnią, czyli tym miejscem, jeśli tak możemy wyrazić w przybliżeniu, miejscem, gdzie ten grzech został odpuszczony, czy ogłoszony, że został odpuszczony, albo grzech, gdzie został zgładzony, właśnie w tym miejscu, którego Bóg ustanowił jako ubłagalnię przez krew Jego. Skuteczną przez wiarę. A więc, skoro to wszystko się stało bez mego udziału, to teraz co ja mogę zrobić? Jest klucz. Przez wiarę. A więc, jeśli uwierzę, że tak rzeczywiście było i że to działa dla mnie dzisiaj, jestem zbawiony. 28:11, pierwsza kronik jest ubłagania brytyjskich. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedną rzecz, to akurat przeczytałem w książce Doskonała ofiara Chrystusa. I tam jest warte przeczytania akurat tego, można powiedzieć, z tej sytuacji. Doskonałość ofiary Chrystusa to jest właśnie moment, kiedy Pan Jezus, idąc na krzyż, jest doskonałym barankiem i w Nim nie może być nic nieczystego, to znaczy nasze grzechy jakiekolwiek nie mogą być wnoszone na Golgotę, bo tym samym On nie byłby doskonały baranek. On wchodzi na krzyż, jest przybity jako doskonały baranek i w momencie, kiedy Bóg, może powiedzieć, go osądza, to wtedy staje się tym, może powiedzieć, tym obciążonym barankiem jakby. Te wszystkie grzechy Bóg wkłada na jego głowę i wtedy po prostu jest obciążony tym. Ale kiedy idzie na Golgotę, to po prostu jest czysty. Jest bez zmazy. I my, jako wierzący ludzie, nieraz wkładamy na Pana Jezusa jakieś grzechy, jak On idzie na Golgotę. A to jest bardzo smutne. To zabiera po prostu doskonałość ofiary Chrystusa i zabiera Jego cześć i majestat. Dlatego nie powinniśmy tego tak robić, tylko zawsze uważać Go jako doskonałego i czystego baranka Bożego, który idzie na Golgotę, który jest bez smazy i bez skazy. Te ofiary, które On wykonał wcześniej, oczywiście Jego życie, Jego czyste życie, pokazał Bóg Jego Synu, nie tylko może być ofiarę za grzech na Golgocie, która się stała, ale pokazał inne ofiary, które żaden człowiek nie mógł wykonać, łącznie może być z Aaronem i z Mojżeszem i wszystkimi po kolei, żaden człowiek nie mógł wykonać, tylko wykonały się w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Wszystkie ofiary, które mamy w trzeciej Księdze Mojżeszowej, nie były wykonane doskonale, ale właśnie w Chrystusie one się wykonały wszystkie doskonale. I dlatego one były potrzebne, aby Bóg mógł pokazać właśnie w swoim Synu, że tylko w Nim jest to wykonane doskonale. Zaśpiewajmy 111. Yeah. So Śmierć na nas zysza. Są krwią kupi.